Ara mateix comença la segona part de La Factoria dels 80, The 80's Factory amb Rafael Corbí, amb la música de Koto i el seu Visitors. Time for me to make the girl. companyia de Coco amb aquesta segona part d'80's Factory and Visitors, i després de Rupert Holmes, la cançó que pertany a l'any 1980, anomenada Him, i aquesta, Danger Zone, de Kenny Loggins, també una excel·lent cançó del 1986. Ara el que anem a fer és gaudir una mica de la música disco dels anys 70. Durant uns minuts ens acompanyarà un mix de grans èxits d'aquella època. Sentim-los aquí a la Factoria dels 80 amb un mix dels 70. I got to get to know them all. Girls, love the things they know, love the things they show. Got to be where they go. Pretty girls, with sunshine in their hair, the perfume that they wear. Girls are everywhere. I'd like to be on an island with five or six of them fine ones. Even though they ain't good looking, they're the ones that do the best cooking. Two with lots of honey. Give me three that do them freaky things. Give me four that mama's delight to swing. Girls, I love the things they know, love the things they show. Got to be where they go. Hey girls, the sunshine in their hair, the perfume that they wear. Girls are sailing with a cargo full of love and devotion. the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat over. Rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. I believe in miracles. Way from you sexy thing, sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing. Subways, running with people. superficial, complicated. D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. Bé, ja hem gaudit a la factoria dels 80 d'aquest medley dels 70, i és que cap allà hem anat una estona amb aquest 70's Disco Dance Mix que acabem d'escoltar, un repàs de diferents cançons de l'època. Trouble és una cançó de Madonna que escoltarem ara mateix amb el nostre espai, i aquesta ens arriba des del 1986. Després l'Avionda amb One For You, una cançó també que ens arriba des d'aquella època i en el món de la música disco, One For You, One For Me, amb l'Avionda. Són Madonna i l'Avionda a The 80's Factory, amb Rafael Corbí. my love, I heard a kiss from you. Red magic satin playing near two. All through the morning rain again, the sun doesn't shine. Rainbows and waterfalls run through my mind. In the garden I see west purple shower bells, orange birds and river cousins dressed in green. Pretty music I hear, so happy and loud. Blue flowers echo from my cherry cloud. Feel sunshine sparkle pink and blue. A playground will laugh if you try to ask, or is it cool? If you arrive and don't see me, I'm gonna be with my baby. I'm free. Fly, girl, over the sea. Janet Jackson, entre nosaltres amb el Together Again, i també una dels Brother Johnson, Strawberry Letter. També l'escoltàvem fa uns moments amb el nostre espai. Tenim moltes més cançons per escoltar, però el temps va finalitzant per al programa del dia d'avui i ens queda el temps just d'una darrera cançó que volem que sigui animada. I ho serà amb Ken Lovelo, la que va de l'1 fins al número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heu vist com vaig aprendre anglès de petit a l'escola, als parvularis? Molt bé, és igual, deixem-ho córrer. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Això ha estat tot amb aquesta edició de la Factoria dels 80. Espero que us hagi agradat i vulgueu tornar a estar amb nosaltres la propera setmana o a través de la nostra plana web per escoltar aquest espai. Gràcies a tots. Adéu-siau. One, two, three, four, five, six, seven, eight.